पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये प्रश्न किया है कहते जीवन में एक बहुत अच्छा लक्ष्य बनाया है फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कई प्रकार की कठिनाइयां दिखाई देती हैं इसलिए निराश हो जाते हैं ऐसे समय में हमको किस उत्साह के साथ काम करना चाहिए ऐसा हम आपसे मार्ग निर्देश चाहते हैं। लक्ष्य जो बना लिया तो फिर कम क्या लक्ष्य कई प्रकार की कठिनाइयां दिख रही है लक्ष्य देखो लक्ष्य सिद्धि में कठिनाई होती है लक्ष्य में तो सिद्धि होती नहीं लक्ष्य जब बना लिया लक्ष्य तक पहुंचने में तो लक्ष्य की सिद्धि होने में लक्ष्य जो हमारा उद्धार करना है ये लक्ष्य है तो उसमें बाधाएं आती है तो वो बाधाएं कैसे दूर हो ये बात उसमें निराशा और आ जाती है। हाँ निराशा वास्ते एक बात ध्यान दें आप लोग मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है आप लक्ष्य बनावे तो इस बात पर आप दृढ़ रहे हैं कि केवल उद्धार करना कल्याण करना तत्व ज्ञान प्राप्त करना प्रेम प्राप्त करना भगवान के दर्शन करना जिससे ये जन्म मन से छूट गया है उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है मानव शरीर का दूसरा उद्देश्य नहीं है। संतों की वाणी में तो ऐसा आया है कि तुम मनुष्य धन्यवाद के पात्र हो तुम्हारे में एक विलक्षण बात है बहुत विचित्र बात वो विचित्र ये है कि जितने जो जीव जंतु है देवता भी है असुर राक्षस भी है भूत प्रेत पिशाच भी है जंगली जानवर भी है गाय भैंस ये भी है वृक्ष है ये दूब है ये सब जीव है स्थावर जो जीव है इन जीवों में किसी को ये अधिकार नहीं कि भगवान को अपना कह सके एक ये बहुत विचित्र बात है किसकी ताकत है कि भगवान को अपना कह सकते हैं भगवान को अपना मान सकते हैं ये मनुष्य को ही अधिकार है। दूसरी सृष्टि तो मनुष्यों के लिए बनाई जीवों के लिए बनाई पर तू मनुष्यों को भगवान ने बनाया कि तू मेरे साथ ये कर सकता है मेरा मित्र बन सकता है और भगवान की ये बड़ी विचित्र उदारता है तू मेरे को मेरा कह सकता है नाथ मैं आपका हूं आप मेरे हो ऐसा सख्य भाव दूसरा नहीं कर सकता भगवान से बराबरी का नाता ये नर नारायण कहता रहे ना तो नारायण भगवान है नर ये मनुष्य है तो ये साथ में है दोनों ही शहीदो सखाय वेदों में कहा ये सखा है भगवान का भगवान की एक विचित्रता है कि भगवान तुझे को छोटा नहीं बनाते संत महापुरुष जो तत्व के जीवन मुक्त होते हैं वे भी किसी को छोटा नहीं बनाते हैं वे अपने समान महात्मा तत्व के जीवन मुक्त ही बनाते हैं चेला नहीं बनाते मातहत नहीं बनाते। राम जी ने तीन सखा बनाए एक निषाद राजगुरु है एक सुग्रीव है एक विभीषण है इनको सखा कहकर बोलते हैं। तो निषाद्रा गुरु तो सिद्ध भक्त है, तंदु तत्व की जीवन मुक्त पुरुष है, और विभीषण है वो साधक है, भगवान का साधन करने वाला है, और सुग्रीव है पामर है, विषयी है, भोगी है। तो भगवान कहते हैं तुम पामी हो, पामर हो, भोगी हो, पर मेरे से हो सकते हो, तुम मेरी तरफ जाओ, हे नाथ मेरे तो ऐसे भोगी पामर के लिए भी मैं तैयार हूं, अपनाने के लिए, बरूबर दर्जा देने के लिए, इतने उदार है भगवान। तुम निराश कैसे होते हो सज्जनों? मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, परमा को अपना करने के लिए मिला है, इसमें बाधा क्या है? बाधा में भी आनंद आता है। आया है बात में ये तथा नती माधव ताव का जरा भ्रष्यंति सार्थात कई बद्ध सौरद आश्री कृष्ण परम पदम तथो पदम तथो अनादर युग लग गया। तो भगवान बताते हैं कि तुम ऐसे हो, मेरे को बराबर का कैसे रहे हो, बराबर का मानते हैं भगवान। संत महात्मा पुरुष भी चेला बनाते आए, मन चेले को चेला न बना करके गुरु बनाया है, उनके सामने आते वो गुरु बनाते हैं, और चेला बनाना मातेत बनाता है, दूसरे को छोटा बनाते हैं, ये तो कुत्तों का स्वभाव है। कुत्ता आता है लड़ने के लिए, वो लड़ से उधर लड़ता है, और नीचे की लड़ जाए कहते ऊपर अपना बड़ा हो गया, राजी हो गया। तो ये स्वभाव वास्तव में भगवान का महापुरुषों का नहीं है। तो ऐसे भगवान के रहते हम निराश कैसे हो, जब हमने विचार किया कि हमें जीवन मिला किस लिए है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो और कुछ नहीं हो तो भगवान को अपना मान लो, और नहीं हो तो प्रार्थना करो, सहायता लेना हो तो आप ध्यान देंगे कि सुने भक्तों के चरित्रों को पढ़े, ए भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तम, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, प्रेमी भक्त, ऐसे भक्तों की छोटी छोटी पुस्तकें हैं। एकांत में बैठकर आप घंटा डेढ़ घंटा भी अभी समय मेरे निर्वाला है, कोई अभी काम नहीं है, ऐसे समझकर और एकांत में बैठ जाओ, जो मुख दरवाजा बंद कर दो, प्रकाश के लिए दूसरी बारी रख दो, और उस समय बैठ जाओ और पुस्तक पढ़ो। पुस्तक पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, भगवान के तरफ चित्त खिंचने लगे, उस समय पुस्तक बंद कर दो, और हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, ऐसे मन में जो आवे, बनावटी नहीं, जो जो मन में भाव आवे भगवान से कहते रहे, समझे समझे भगवान मेरे हैं। देखो भगवान सब जगह रहते हैं, और श्रोता स्तुतिमान लोग सबकी बात सुनते हैं, आपके हमारे मन में बात आती है उसको भी भगवान सुन लेते हैं, तो सुनते हैं तो सामने कहना था मैं भूलू नहीं, केवल इनसे यही कहना है कि मैं भूलू नहीं, आपकी विस्मृति न हो, नाम जप करे, कीर्तन करे, प्रेम के पद है वो गावे, कभी नाम कीर्तन करे, जैसा मन करे, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, पुस्तक पढ़ना है, गीता पढ़ना है, स्तुतियां भगवान की स्तुतियां पढ़ना है, भक्तों के चरित्र पढ़ना है, विनय पत्रिका पढ़ना है, इसमें जिसमें आपका ठीक मन लगता हो, जिस भाई का, जिस बहन का, जिसमें लगते उसमें वो पढ़े, और भगवान को कहे देखो सांसारिक तो आशा सिद्ध होती है, नहीं होती है, दोनों बातें हैं, परंतु परमात्मा की बात सिद्ध होती ही है, नियम है, तो इसमें हताश क्यों हो, निराश कभी नहीं हो, क्यों ये काम तो सिद्ध होने वाला है, जिसके लिए मानव शरीर मिला, और जिस उद्देश्य को आप सिद्ध करना चाहते हैं उसमें सिद्ध तो जरूर हो गई, निराश कभी नहीं हो। संसार से तो आशा रखना है गलती है, परमात्मा से निराश होना गलती है, संसार की आशा सिद्ध नहीं होती है, सिद्ध हो जाए तो यह सिद्धि, असिद्ध हो तो यह सिद्धि, वो एक असिद्धि में जाएगा, संसार का काम बिगड़ गया तो ही बिगड़ गया, ठीक सुधर गया तो ही बिगड़ गया, वो सुधरा हुआ नहीं रहेगा कभी, बिगड़ेगा ही, संसार में तो बिगड़ेगा ही, आपका एकदम साधु राजी हो गए और वो स्थिति रहेगी नहीं। आप देख लो इतने बैठे, आप खूब सोच लो, कोई बात हो तो मेरे को पीछे कह देना, हमारा तो सिद्ध होता सिद्ध ही रहता, असिद्ध होता ही नहीं। मैं कहता हूँ सब असिद्ध होगा, जीना भी नहीं रहेगा। संसारी कितनी सिद्धि हुई वो असिद्धि, असिद्धि हुई वो ऐसी असिद्धि, अरे भगवान की असिद्धि हुई तो सिद्धि, असिद्धि हुई तो सिद्धि। ये कायदा है, असिद्धि हुई परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, पहले ही मर गए। तो अर्जुन ने पूछा कि वो काम गति कृष्ण गति वो किस गति हो जाता है, तो दो गति बताए, एक भोगों की इच्छा तो स्वर्ग में जाता है फिर आता है, और न तो सीधा योगियों के प्रवचन में लेता है और फिर भजन में लगता है। वो असिद्धि हो तो भी सिद्धि की तरफ ही जाएगा वो, अरे जितना काम हो गया पूरा अभ्यास नहीं है, रेते यमसो भी है, लगते पोरू देगा। इस देह में जो साधन किया है दूसरे शरीर में, वो आपकी पूंजी वैसे की वैसी आपको मिलेगी। जैसे रास्ता चलते चलते आदमी ठहर जाए, सो जाए, उठे उठे उठते ये नहीं है कि जहां से चलता था वहां आ गया, पीछे मर लेगा, वो प्राप्त हो जाएगा। वो लगते पूर्वे पूर्वे में होने वाला रस्ता भी वहां तक आ गए, तो इनमें ये बात है। दूसरी तो इस रस्ते में चले तो भगवान कहते हैं योग क्षेम वह में हम अनन्य होकर अन्य आम ये जरा परिपाश रहे अनन्य अनन्य। वो क्या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। समझनो आप हम सब चाहे पापात्मा है चाहे पुण्यात्मा है, बहुत नीचे आचरण है, कैसा ही है, रात दिन जानवर मारता है हत्या करता है ऐसा भी है, पर परमात्मा का आयुष है वो, ये आचरणों में नीचा बड़ा है, परंतु भीतर से ममई आयुष हो भगवान का आयुष है। वो शुद्धि कभी मिट सकती नहीं, मिटेगी नहीं, क्यों शक्ति है, शक्ति से कैसे मिट जाएगी, अरे मिट जाएगी तो शक्ति क्या हुई। इस वास्ते कभी भी अपने आचरणों की तरफ देख करके निराश नहीं होना चाहिए। जैसे भक्ति महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, तो चित्रकूट जाते हैं तो उन्हें क्या दशा हो रही है, वो जब चलते हैं और माँ की बात याद आती है कि बिना कसूर मेरी माता ने राम जी को वनवास दे दिया, तो माता की बात है आते ही तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं कि मैंने तो कोई अवगुण किया नहीं, मैंने कसूर किया नहीं, मेरा कोई आचरण भगवान के विरुद्ध नहीं है, तो खड़े हो जाते हैं। जब समझे प्रभु मेरे स्वभाव भगवान के स्वरूप होते हैं तब पथ पर उतार दौड़ पड़ते हैं। तो तीन गति होती है, वह कहा है जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, ये चातुर्मास में जल होता है कहता है, उस जल के ऊपर काले काले भवन होते हैं, छोटे छोटे जंतु होते हैं काले काले, पांच सात दस मिले हुए, वो जंतु ऐसे ऐसे ऐसे ईवान से चलते हैं, तो वो जल प्रवाह जल अली गति जैसे, जल अली की गति होती है ऐसी गति भारती की हो रही है। क्यों माँ को देखते तो पीछे उड़ता है, आप हो तो आप होता है, भगवान जोर से चलते हैं ऐसी गति हो रही है उनकी, तो भगवान की तरफ वो देखते हैं तो चल पड़ते हैं। तो भगवान की तरफ देखो आप, अपने अवगुणों को तो मत देखो। गोस्वामी जी तो कहते हैं मेरे अवगुण चित्र न धरो, हे नाथ मेरे अवगुण चित्र न धरो। अरे कहते हैं सा भरत जी रह पिंड प्रभु से सुख किए की ये वाया है, भरत जी ने कहा है जन अवगुण को मान कहू वीर बंधु अति मृदुर स्वभाव, जन के अवगुण नहीं देखते, गुण की तरफ देख थोड़ी, रहते न प्रभु से तो सुख किए कि कर्म सोत सवार ये की हृदय की बात है और भगवान की बात है, इसको भगवान याद रखे। ये भगवान का जो भीतर का भाव है बड़ा विचित्र है, कैमरा और तक है खराब बात छपती नहीं और बात अच्छी जो छपती है, अवगुणों को देखते ही नहीं, अगर भगवान अवगुणों की तरफ देखे तो आप हमारे किसी का उद्धार हो सकते हैं। कितनी तेरी अवगुण की है पहले जन्म में और इस जन्म में भी, कितने कितने पाप छिप छिप करके बड़ी प्रसन्नता से उत्कंठा समझ करके और पाप करने में वीरता मान के पाप किए, भगवान को देखते हुए भगवान से छिपा नहीं है, और जो रहती वो भगवान को याद नहीं रहती न प्रभु सुख, परम दयालु है। आज सूर्य ने कहा था भगवान के तीन विशेषण है ना, एक प्रभु समर्थ है, एक सर्वज्ञ है, एक परम दयालु है। ये तीन बात याद करें आप। भगवान कैसे है? सर्वसमर्थ है, उसके समान सामर्थ्य किसी की नहीं है संसार में कोई भी। क्या भगवान के जोड़े का समर्थ बलवान शूरवीर श्रेष्ठ है क्या? वो एक ही है, अद्वितीय है, उसे कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं। न तत् समोस्त भेदिगत कुतोन्य लोक त्रयेप्य प्रति त्रिलोकी में कोई उनके समान हो नहीं सकता। तो ऐसे समर्थ है, अरे समर्थ हो परंतु उसको दया नहीं तो क्या करे? तो परम दयालु है, पर दयालु हो और समर्थ भी हो परंतु जानते नहीं हो तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ हमारे दुख को जानते हैं, हमारी कमी को जानते हैं, हमारी रग रग की बात हम खुद नहीं जानते, इतना भगवान जानते हैं। हम अपने बात को अपने नहीं जानते, पूरा भूल जाते हैं। अपना शरीर भी आधा दिखता है, आधा शरीर भी, खुद का शरीर पूरा नहीं दिखता। अरे भगवान पूरे जानते हैं, कण कण की बात जानते हैं पूरी, वही सर्वज्ञ है। तो हमारा दुख होगा उसको दुख जानेंगे वो, अरे दुख दूर करने में सर्वसमर्थ है। फिर डर किस बात का है? भगवान को ऐसा बात डर किस है? संतों की बात आई है, मनुष्य अपने निराश हो जाए, घबरा जाए, निर्बलता मालूम देती है, लक्ष्य सिद्ध में कर नहीं सकता, क्या करूं, ऐसे जब घबरा जाता है ना, तो इधर तो अपने बल से निराश होता है। देखो निराश दो तरह की बात है, अपनी सिद्धि से निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धि के लिए शरीर मिला है, उसमें सिद्धि है नहीं, पर अपने बल से निराश होता है। मानो ध्येय है लक्ष्य है, उससे तो कभी निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्येय सबसे बढ़िया है हमारा, भगवान की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं, अगर भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है तो उसे निराश होना नहीं चाहिए। पर साधन बल नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी वैसी योग्यता नहीं है, परमात्मा के लायक हम नहीं है, इस बल से निराश होता है। गोस्वामी जी कहते हैं नम्रता अति नीच रूप रुचि अति रुचि मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी सही है अमय है जग जुड़े ने छाछी मति अति नीच मति तो बड़ी नीची है पर रुचि अच्छी है। रुचि भगवान की तरफ है, रुचि भोगों की तरफ, पापों की तरफ, अन्याय की तरफ, ये तो है नहीं। मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी, तो रुचि में तो कभी हताश न होगी, परंतु हमारी बुद्धि है मति ऊंच रुचि अच्छी वो नीची है। आचरण हमारे अच्छे नहीं है, भाव हमारे अच्छे नहीं है, अरे विघ्न हो जाए हम नाता तो हो जाते हैं ना, क्या करें हम योग्य नहीं है। तो अपने भी योग्यता और भगवान का प्रभाव, इन दोनों को मिलाओ। भगवान बलवान है ना, उसी कृपा से होगा, हमारी ताकत से काम होगा। हमारे तो हमारे पापों को दूर करने के लिए हमारी पूरी सामर्थ्य नहीं है, परंतु परमात्मा असमर्थ है। तो परमात्मा समर्थ है, परमात्मा की सामर्थ्य पर, उसके प्रभाव पर, उनके बल पर विश्वास रखो। और अपनी असमर्थता ये दोनों मिलती है तब एक बड़ा भारी उत्साह आता है। जैसे वैद्य है और रोगी है, तो रोगी को दवाई जरूरत है और वैद्य को रोगी की जरूरत है, ये दोनों मिल जाते हैं तो काम बढ़ जाता है। ऐसे हम तो है नीचे अयोग्य और भगवान ने कृपालु और दयालु सर्वज्ञ, तो दोनों का मेल मिल जाता है। जैसे सुग्रीव और भगवान राम जी, उनकी भी स्त्री नहीं, उनकी भी स्त्री नहीं, उनकी भी राज्य नहीं, उनकी भी राज्य नहीं, तो दोनों मिल गए, एक हो गए। ऐसे हम मिल जाए भगवान के साथ में, हमारे भगवान साथ हमारी एकता हो जाती है, तो आपस में संबंध जुड़ जाता है। तो भगवान का संबंध जोड़ रहे, अरे प्रभु मेरे है। अपनी माता को सब बालक, दो चार पांच दस बालक हो, वे सबके सब माँ को मेरी माँ कहने में सबके सब अधिकारी है, किसे हताश हो? सबके सब मेरी माँ है। ऐसे हम भगवान को तुम्हें वो माता पिता को कह सकते हैं। और ये अवसर ये मनुष्य शरीर में ही है, और जगह है नहीं। स्वर्ग के लोग तो भोगों में लगे हैं, नरक के पुरुष दुखों में लगे हैं, उनको भगत करना बेचारों को। एक मनुष्य है ये भगवान को अपना कह सकता है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सूर्य आए हो राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमान भगवान का होकर भगवान नाम जप। तो भगवान से हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु भीतर से पुकारो। अरे वे है भगवान, देखो अपने पुण्यों के कारण से भगवान का संबंध नहीं है, अपनी योग्यता के कारण भगवान का संबंध नहीं है। जैसे बालक होता है वो माँ का होता है तो क्या योग्यता के कारण होता है, विद्या के कारण होता है, धन के कारण होता है, बल के कारण होता है, उसमें कोई विशेष विशेष क्या योग्यता है। जैसे भगवान को माँ को माँ कहे, वो माँ का है इस बल से कहता है, ये बल अपना बल का बल है, सबसे बलवान ज्यादा है, कुछ भी योग्यता नहीं है पर अपना है। एक बड़े राजा बड़े सेठ समझो उसकी नौकरी करते हैं, एक ही 10,000 रुपयों का महीने पाते हैं, 10,000 15,000 5,000 ऐसे महीना पाने वाले हैं, 10,000 पाने वाला। अरे बालक है वो, उस वक्त 500 रुपया नहीं मिले, मानस महीने का 100 रुपये भी नहीं मिले, परंतु मालिक बनता है वो, ये योग्यता नहीं वो, और योग्यता योग्यता वाला महीना पाता है, मालिक नहीं बन सकता। ऐसे भगवान का होने वाला कैसा ही हो, भगवान का हूं बांधी तो बात था कि और उनकी श्रद्धा भगवान का हूं मैं। भगवान कहते हैं मम अविनाश हो, गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सज्जनों से मेरी प्रार्थना है, जिस सज्जन ने लिखा है उसने आप निराश न हो गए, हम कैसे ही खराब है बट है किसके, हमारा मालिक है। दृढ़ता से भाई बहनों से कहना है अपने किसी को भी अनाथ नहीं मानना चाहिए आपको, कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हम हमारी कौन सुध लेगा कौन देगा, ऐसे कभी नहीं मानना चाहिए। हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के अंश हैं, खास भगवान के ममई वंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना सुखराशी, हम भगवान के भगवान है, हमारे के गोस्वामी तुलसीदासी महाराज विनय पत्र लिखे है, अरे कलयुग तू मेरा क्या कर सकता है, मैं कौन हूँ, भगवान का हूँ मैं, तू मेरे क्या विचार करेगा, काम नहीं होता है काम, अरे काम तुम रोज संसार विजयी करता है, सबको हलचल का फंसा देता है, मन मेरा क्या करेगा। भगवान के तीसरे नेत्र को तू नहीं सजा, भस्म हो गया, क्या तेरे को याद नहीं है भगवान सुदर्शन चक्र कितना विचित्र है, तेरे को पता है कौन हूँ मैं, भगवान का हूँ। तो ये भीतर में भगवान का हूँ, ये गर्मी चाहिए, ये मन में विश्वास चाहिए, क्योंकि ईश्वर दीवन्यासी गोस्वामी जी कहते हैं और भगवान कहते हैं, हम किस घर के हैं, है कौन से घर के, अयोग्य योग्य कुछ भी मन है किसके, ऐसा मन सवाल चाहिए। तो अपनी निर्बलता भगवान ला करने लगो, मैंने सुनरी मैंने निर्बल कर भल रहा हूं, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सक्यो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो आयो अधि नाम। तो अपनी निर्बलता और भगवानी बलवत्ता, हमारी अयोग्यता और भगवानी योग्यता, हमारा निर्बलपना हमारी कमजोरी और भगवान का बल, ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर दोनों का एक बात हो जाएगी। एक सज्जन कहते हैं कमजोरी ये दो की, एक धनी आदमी एक गरीब है, धनी के तो धन ज्यादा है और गरीब के दरिद्रता ज्यादा है, तो वो कृपा करे उसे मिल जाए तो लोग मिल जाता है, कंजूसी नहीं बात करे, कृपणी की बात नहीं। पर सज्जन है तो दरिद्री के लिए धन का और उपयोग करेंगे क्या, धन का करेंगे क्या। सुदामा जी महाराज के पास, सुदामा जी महाराज भगवान के पास जाते हैं तो सुदामा जी की स्त्री कहती है आप मिलो, सुदामा कहते हैं भाई मैं अभी दरिद्र अवस्था में हूँ, मैं भगवान से नहीं मिलूंगा, क्या आपके साथ पढ़े हुए सहपाठी मित्र है मिल तो आओ। वे कहते हैं भाई शर्म आती है, वे कितने बड़े मैं क्या हूँ, शर्म मित्र के साथ मित्र आती है, कम से कम आप मिले आओ, मैं नहीं कहती कि आप दंड मांगो उससे कुछ मांगो, आप मत कहो, आप मिल तो आओ कम से कम। तो वो इस हिम्मत से गए मिलने के लिए, मिल तो लो, तो मिल लिए भी, और उस समय भगवान ने क्या किया, कुछ दिया नहीं, कथा जानते विस्तार से क्या कहे है, जो पीछे रवा ने कर दिया, वही फटे हुए चलते कपड़े पहने हुए, वही फटी जूती पहनी हुई, वैसी गरीब अवस्था पीछे लौटा दिया, क्योंकि उनके मन में नहीं थी, असली ब्राह्मण थे, वहां स्त्री ने क्या बात कही है, दो बात विचित्र कही उसने। उसने कहा कि जो दान देने वाले होते हैं, धन वाले होते हैं, अच्छे श्रेष्ठ, वो धन का उपयोग करना चाहते हैं, उनकी लक्ष्मी का उपयोग करें, अपने खाने पीने से अधिक है, अधिक है उसका सदुपयोग करो, ये नहीं कंधे से दबा कर बैठ जाए रुपया को, ये है नहीं उनमें। तो उपयोग कैसा कि शीत देते कुटुंबी ने ये सब दिया है, ब्राह्मण सदाचारी और दरिद्र धमनी संत तब नारियां निकली, महाराज पूरा अन्न नहीं मिलता, नारियां नारियां दिखती है, ऐसे दुर्बल दुर्बल और प्यारा मित्र भगवान का और सदाचारी ब्राह्मण, तो सदाचारी मिल जाए तो वो पात्र होता है, यार दरिद्र मिलता तो पात्र होता है, आप दो तरह से पात्र हो, ऐसा मौका भगवान को मिलेगा कहाँ, ये वो कहते हैं धर्मपत्नी कह रही है। अगर वो बात आप मिल तो आओ, तो महाराज वो पत्नी के ही मन में थे, ये मन में करते बड़े संतोष संतोषात ब्राह्मण सूची, ब्राह्मण सो संतोष से ही शुद्ध होता है, द्रव्य आशा वो नहीं है, ब्राह्मण से दे क्षुद्र कामायने से दे, ब्राह्मण का शरीर तुच्छ कामना की पूर्ति लिए थोड़ा ही होता है, तो सुधा में तो बड़े संतोष ही थे, तो कुछ नहीं दिया, परंतु पत्नी के वहां पर मार जैसे द्वारिका है वैसे ही वैसी पूरी बना दी, मित्र का भवन कम कैसे हो वैसा बना दिया, ये देख दी क्या होगा, कोई राजा उतरे है क्या है, क्या हो गया, मैं भूल गया क्या, मेरी कुटिया थी वो जो झोपड़ी कहाँ गई, ऐसा देखते हैं। इतने में मैडम बैठी, उसने देखा थाल भर कर महाराज और आरती लेकर के आती है, ये गहने और कपड़े बढ़िया बढ़िया, वो नमस्कार करी, अरे कौन है भाई, कोई स्थिति छुए भी, महाराज आपकी दासी हूँ, जबान बोली तो पहचाना, इतना श्रृंगार इतनी बढ़िया इतनी दासियां साथ में, तो भगवान भगवान देखते हैं, तो उसकी इच्छा से उसी पूरी कर दी। सुदावा जी महाराज वैसे ही संग चंचरी गजमी चंपक भागा, चंपक के बगीचे में जैसे भंवरा रहता है, वो चंपक पर नहीं बैठा और फूल फूसता है उसमें नहीं बैठता, इस तरह से वो भगवान लिप्त नहीं होते। तो आप भगवान के सन्मुख हो जाओ, निराश होगी मतलब भगवान से निराश कभी नहीं होगा। अरे संसार की आशा देखना, संसार की आशा का पता नहीं है, संसार तो बता रहे दोनों एक है, पूरी हो तो भी कुछ नहीं, अधूरी हो तो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा विसार में। आप कितने ही काम करते हैं, कितने ही धन कया, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, बड़े कहूँ लड़कियों की शादी कर ली, कई मुकदमा जीत लिया, कई मकान बना लिए, कई ज्यादा गति कर ली, जमीनों को खरीद ली, बड़े बड़े सुंदर सुंदर काम कर लिए, पर तो मृत्यु समय में हाँ मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गज किया हुआ अंत में कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, और भगवान का भजन किया है वो कुछ नहीं किया मैं नहीं जाएगा, क्योंकि वो किया हुआ साथ चलेगा, और यह किया हुआ कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे भगवान का भजन किया कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ये साथ चलने की ऐसी पूंजी है। और भगवान के सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट एक नाश ही तब ही, ये बात याद रखे, घबरावे नहीं, हम भगवान के हैं, विघ्न जो विघ्न बिनाते हैं वो विघ्नों से विघ्नों के कारण निराश नहीं होते भगवान से। प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भेन नीचे, तीन दर्शे पुरुष नीचे जिस दर्द होते हैं वे काम आरंभ भी नहीं करते, भजन करते ही नहीं, भक्ति में लगते ही नहीं कि विघ्न आ जाएगा, इस वजह से लगते नहीं, मध्य दर्जे के हैं लग तो जाते हैं, विघ्न आरंभ छूट जाते हैं, पर तो उत्तम बना विघ्न पुनः पुनर्भि प्रति हन्यमाना प्रारंभ जो उत्तम ना जो उत्तम जना न परिचय देते, उत्तम पुरुष आरंभ कर दिया तो कर दिया भाई, अच्छा काम हमने कर दिया, तो या विभुक्ता विचरंती निर्भया, भगवान के चरणों के आशीर्वाद लेने वाले निर्भय है, और विघ्न विघ्न बड़े बड़े विघ्न राज आ जाए, बड़े बड़े विघ्न आ जाए तो विनायक निकप मूर्ध सुप्रभव, विनायक विघ्न उनके बड़े बड़े सेनापति उनके मस्तक पर पैर रखकर भगवान चले जाते हैं, विघ्न उसका कुछ नहीं कर सकते, भगवान तरफ विघ्न क्या करेगा, निकप उनके अनेक बड़े बड़े सेनापति विघ्नों की उनके मूर्ध विचरंती निर्भया, तो या गुप्ता विचरंती निर्भया, विघ्नों के सिर पर होते हैं वो, लेकिन डरते ही नहीं। श्रीमती चाप सगह को जासू बड़े रखवार रमापति जासू, मेरे भगवान है। बालक के मन में रहते मेरी माँ है, माँ की गोदी में बैठा राजा को धमका देगा तो समझो माँ है मेरी। वो तो समर्थ नहीं है माँ, हमारी माँ तो समर्थ है, भगवान है हमारी माँ। तो माता पिता माँ भी भगवान, पिता भी भगवान, दादा परदादा भगवान है, हमारे इतने भगवान है। हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत मत साधो नाम मुख सु कहता राम, हरिया हिम्मत सु किया धूखा अटल धाम। धीजी ने हिम्मत कर ली, 5 वर्ष बाद में खटमा समाई मिलेगी वहीं अटल पानी धाम। 6 महीने भगवान को दर्शन कर लिया, छोटा सा 5 वर्षों का 3 बंद स्नान करना, द्वादश का मंत्र जपना और भगवान में मन लगा दिया, एकदम तल्लीन हो गया भगवान में। इसलिए सज्जनों आप कोई भी निराश न हो, मनुष्य मात्र भगवान प्रति अधिकारी है। कई जगह अधिकारी अलग अलग बताते हैं, परंतु मनुष्य मात्र, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई कौन हो पारसी यहूदी कोई हो, ये भगवान ऐसा नहीं है। भगवान की तरफ चलने के लिए सबके लिए खुल दिया है। बाप पापी हो सदाचारी हो दुराचारी हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो बालक हो जवान हो बुढ़ा हो निर्बल हो सबल हो रोगी हो निरोग हो, सब अधिकारी भगवान है। बोलो कौन सा बालक माँ को नहीं कह सकता? क्या दुर्बल होता है भगवान नहीं कह सकता? क्या बलवान होता माँ को माँ नहीं कह सकता? क्या रोगी माँ को माँ नहीं कह सकता? क्या निरोगी माँ को माँ नहीं कह सकता? क्या धनी माँ को माँ नहीं कह सकता? क्या गरीब से गरीब माँ को माँ नहीं कह सकता? अवस्था हमारी कैसे ही हो और समुद्र हमारा भगवान के साथ है। ये उत्साह रखना चाहिए मन में, ये भगवान कहना चाहिए। ऐसे साधक की दो अवस्था होती है। कभी कभी तो चलता है मेरे काम ठीक चलता है, मन में आती है भगवान साधन हमारा ठीक चलता है, साधक ठीक चलता है। उस समय में सावधान रहना, अभिमान नहीं रहना चाहिए कि मैं बड़ा साधु हूँ, ये तो साधु है ही नहीं, मैं बड़ा साधु हूँ बड़ा भगवान तो हूँ, इसमें ख्याल रखना अभिमान रहना नहीं। और जब साधन नहीं होता है तब एक निराश होता है, निराश नहीं होना चाहिए। तो जिस वक्त में साधन कम क्या विचार करे कि वो जो साधन पहले अच्छा हुआ था उस अवस्था को याद करे कि भाई अबाल अवस्था आ गई तो आ गई, गर्मी बरोबर नहीं होती, सर्दी बरोबर नहीं होती, हवा पानी ये भी बरोबर नहीं होते, तो जीवन में अच्छी मंदी बातें आती है गुणों के कारण से। तो कभी कम हो जाए निराश नहीं होना चाहिए, और ज्यादा साधन बढ़े उसमें अभिमान रहना चाहिए। अभिमान और निराश दो भगत है, ये विघ्न हुए ऐसा अभिमान भी नहीं हो। अब जो अभिमान हो गए भगवान के बल से है, अभिमान किस बात का? तो उसको याद करना चाहिए जिसमें से भजन नहीं बना है, ख्याल करना। अभिमान आग बड़े आचार मन भगवान में लगा है, उस समय तेरे क्या थी, उस समय मन लगता ही नहीं था, तो है तो वही तो आज बनता है जो भगवान की कृपा से बनता है। और जब निराश आवे तो कहते निराश क्यों भाई, हमसे भजन अच्छा बना था, वो भगवान की कृपा से, वो कृपा दूर थोड़ी हो गई है, कमजोर को कृपा ज्यादा मिलती है। माँ का सब पर स्नेह होता है, पर निर्बल होता है उस पर माँ का स्नेह ज्यादा होता है, छोटे बच्चे पर। मेरे प्रौढ़ तमे समझानी बालक शिशु समदास अमानी, वो तो प्रौढ़ बड़े जवान की तरह है, बड़ा ज्ञानी महात्मा तो छोटा बालक है, वो अयोग्य है। जितना अयोग्य होता है भगवान की विशेष योग्यता है। जैसे रोगी का और वैद्य का संबंध हो जाता है, ऐसे महान बलवान का और निर्बल का संबंध हो जाता है। बरोबर है, क्यों? आप सब बलवान हो, मैं निर्बल हूं, आप योग्य हो, मैं अयोग्य हूं, आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, आप महान हो, मैं तुच्छ हूं। दोनों का समझ है, मेरा है भगवान। तो भगवान पर अपना विश्वास रखो, विश्वास रखना चाहिए। भगत भगत पर सत्संग कर देना चाहिए। मैंने देखा है बड़े सत्संग कर दे, महीना 10 महीने से 2-3 दिन सत्संग कर ले, ज्यादा नहीं तय करके फिर अपना काम करे, अपना काम कर फिर सत्संग कर ले, तो उसी सिद्धि हो जाती है जल्दी। तो सावधान रखे और पुस्तकें पढ़ दे, सत्संग न मिले तो जिन पुस्तकों से हमें साधन मिलता है, हमारे समाधान होता है, उन पुस्तकों को पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, अच्छे अच्छे लेख पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, गीता साधु समझ पढ़ो, तत्व वेचनी पढ़ो, ये टीका इनमें साधन सामग्री बहुत आ गई है, इस वास्ते इनको पढ़ो, आपको समाधान मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जब व्याकुल हो जाओ और क्या करूं, ऐसे करके पुस्तक जो खोलो उसी जगह आपको मिल जाएगा समाधान। ऐसी भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान मिल जाएगा। चिंता हुई है, बैठे हो विचार करते हो घर में, इतने पड़ोस में कोई आदि बात करता है, उसमें आपका समाधान हो जाएगा। एक सज्जन थे ब्राह्मण देवता, वो कहते मैं बस चलाता था और फिर बड़े बड़े धर्मों के घर में रसोई बनाता था। एक दिन बड़ोदे की बात है, मैं साइकिल पर चढ़े जाता था, सर जाता तो विचार किया ब्राह्मण का शरीर है, भजन स्मरण नहीं किया, बस चलाता हूँ, साइकिल हो जा रहा था। तो साइकिल जाते जाते तो सही कुछ बीच में चलती थी, तो मोटर वाला आया और बोले अरे क्या इधर क्या उधर क्या करते हो, कहती बिचारी क्या इधर क्या इधर, छोड़ के अब विचार क्या करते हो, क्या इधर क्या उधर। अब उसने तो कहा अपने बीच में बीच में क्यों चलते हो, क्या इधर चलो क्या उधर चलो, ड्राइवर थोड़ा ही भजन करो। एक खादी का कपड़ा पहनने लगे एक डंडा, क्या इतनी संपत्ति कलकत्ते भाई थे, मैंने देखा तो क्या ऐसी बात कही, तो वो कहते ही मन में लगी क्या इधर क्या उधर क्या करते हो उधर बीच में, किस भाव से क्या क्या भाव ले लिया, बस छोड़ दिया सब भगवान लग गए। बहुत से लोग कहते हमारा लगा तो किसी का को पैसा देता तो चारा लेकर सांड को खिला देते थे और मांगते नहीं किसी से किसी से, और पद गाते थे भजन करते थे। तो इस तरह से जब आपकी लालसा होती है भीतर, तो भगवान किस तरह समाधान करते हैं इसको कुछ भरोसा नहीं, अब पता ही नहीं, पता ही नहीं है। भगवान को सिखाना बहुत आता है, वो बड़ा विचित्र सिखाना आता है, साधु को किस तरह सिखाते हैं, ऐसा संग बजा देते हैं, संग सीधा है, अचानक विलक्षण बात बता देते हैं, ऐसे भगवान की विशेष कृपा है। इस वास्ते साधु को कभी भगवान की तरफ से निराश कभी नहीं होना चाहिए। इन बातों का आप विचार करो, भगवान का भरोसा रखो, अपनी निर्बलता का ज्ञान किस में, साधन में सिद्धि है उसमें तो निराश होना चाहिए कभी, वो तो सिद्धि हो गई, परंतु मेरा बल नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मैं उस विघ्न पड़ता हूँ बार बार, वो अपनी कमजोरी है, तो कमजोरी भगवान के समय की भगवान की कृपा से हो, जो अपनी कमजोरी भगवान का मान पना दोनों मिलता है तो विश्वास हो जाता है, कोई अम कदी खबर तो वो भक्त हो जाता है। अपनी कमजोरी से पीट दे, अरे भगवान की कृपा का भगवान के महत्ता का प्रभाव का ज्ञान है, फिर क्या बात है, भगवान को काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते से निराश न होकर खूब उत्साह से चलो। देखो भगवान की तरफ चलने वाले के लिए भगवान सहायक है, महात्मा सहायक है, धर्म सहायक है, सहायक है ग्रंथ, ग्रंथ विस्तार सब ग्रंथ वेद आदि वो सहायक है, ये नहीं डाकू और चोर सहायता करते हैं। जंगल में कहीं भजन करता हो तो चोर डाकू सहायता करेंगे, दूसरों को तो लूट देते हैं और ये सेवा करते हैं। भगवान तरफ सही रास्ते होने पर सब सहायक होता है, सब कोई मदद नहीं होता है, ऐसी बात है। इस बात को लेकर खूब चलो आप, अब इसमें कोई और आपकी संदेह हो तो फिर पूछ लेना, क्या किस बात का संदेह, किस बात की निर्बलता है, निर्बलता नहीं नहीं, भगवान के बल से बलवान बन बाधा नहीं होगी, अरे अपने बल से बल हो गए तो चलेगा नहीं भाई। अब ऐसा अभिमान होगा, साधने का अभिमान होगा, वो साधन बनता है भगवान की कृपा से, सारी कृपा से बनता है, तत्कंपा उसे सिंह भगवान की कृपा है। ये भजन श्रवण साधन बड़ा वाह वाह प्रभु वाह कृपा हो गई, कभी साधन नहीं हो तो क्या हुआ, देख तेने साधन का अभिमान किया, साधन बनता था उस समय तेने अभिमान किया, तो अभिमान दूर करने पर असाधन की बात आती है बीच में, तो अभिमान के कारण से फिर भगवान की याद करो ठीक हो जाएगा। अभिमान देशी तो भगवान को अभिमान नहीं सोता, संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोक दायक अभिमान, साधन का अभिमान, भजन का अभिमान, त्याग का अभिमान, बैराग्य का अभिमान, चतुराई का अभिमान, विद्या का अभिमान, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, कोई सही अभिमान अभिमान भगवान नहीं छुआ था, तो अभिमान आया है इस वास्ते उस समय कमजोरी आती है, फिर पुकारो भगवान को, सब ठीक हो जाएगा। हर हालत में भगवान से चलो। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब सुनाओ महाराज। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 1 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन